To pięć dwa, miasto nam pięć da, uniesie pięści. Kto pięć da, ten zawsze z pięć dwa, uniesie pięści. To pięć dwa, miasto nam pięć da, uniesie pięści. Kto pięć da, ten zawsze z pięć dwa, uniesie pięści. Dwóch las, trzeci rap od lat kilkunastu, a czwarty to ty, wychowany pośród fastu. Wieczarstwem, czy dajesz pięć jak może jeden drastu? Czy chciałbyś, byśmy zdechli jak całe morze fantastów? Nas dwóch tu i piąte pięć dwa, jego pięć pięć ma. A część z was pamięta rap, na który teraz chęć ma. Ten gut rusza z środku, teraz macie wzrok listy. Bo wilków nie nakarmić, przeżył tą babką stop listy. To pięć dwa, dwóch na pięć, czyli twoje na piątkę. Choć niektórzy schowali już instancje na pamiątkę. I teraz jestem pewien, nie jeden kozak tupej, co chodził i się chwalił, że już miaszczy jak Huteń. Kto pięć tam w mieście napięcia, po tym jak UMC wydało Poznań 6. Refleksje bez cięcia, to pięć dwa, musisz to mieć, ja będę to grać. Gipy Han, zabieramy wszystko to, co jest do wzięcia. To wzięć dwa, miasto nam pięć da, uniesie pięć. To pięć tam, ten co jest pięć dwa, uniesie pięć. To pięć dwa, miasto nam pięć da, uniesie pięć. To pięć tam, ten zawsze z pięć dwa, uniesie pięć. Komedia w mediach, o to co mówisz, nikt nie dba. Trzeba dotrzeć do umysłów, nie dać zamknąć się w cudzysłów. Rap musi mówić, musi walczyć, musi zmusić, byś pomyślał o co on mówi. I nie musisz go polubić. Ja podciągam swobodnie, by władzę mieć wygodniej. Rap z Polski zachodniej, płomienie sztuczne ognie. Dłonie chryskam, dłonie na mikrofony kroję. To jest dopiero projekt, pięć dwa dębie, zwierdalimy wam nastroje. Bo pięć dwa jest lepsze, jako pierwsze nawieje na sucho takie wiersze, jakie inni po trzecie kopercie. Bo pięć dwa to pięć dwa, drugiego takiego nie ma i nie będzie. Bo to prawie relikt na tym świecie, niespotykany jak handlarzy używanymi trumnami. Nie ma takich jak tych dwóch, ani jednego, więc sprawdzi. Wdech ten i wydech słowami na was. Respekt, boi, że materiał zaraz najświeższy, a jednak smak jakby sprzed lat. Więc jeszcze póki czas, to na słuch, do was na podmuch, nad sobą co głośno. Odkręć okno swoje, mam to by to mocno w miasto poszło. Na słuch tu, głos buntu niepokoju słychać z klubów. Na słuch dwóch, to znów tu ci, co idą pod kąt umów. Bóg tu nas, Bóg czuwa, duch nas nie opuszcza muza. Tu gówna, słyszaj to, gdzie ci się uda. Chłopaki w górę pięści, dziewczyny pokażcie piersi. Wracamy do gry, zapraszamy na koncerty.